أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الزخرف دا نهم آيات تخشرو ترنو نسم آيات فور نو دا جي رابط شدي خاص دا غي سيانا بلکه ترپنز وشتم آيات فوري چه بازو اسخمش ترنو نسم تلاوت که ترپنز وشتم چه زي يو رابط شدي مانا تراوی د مناسبت د ما قبل سر هغه د دې چې د پرون په درس کې چې وو الته د رسالت مضمون بیان شو چې د قرآن الله تعالی پر د محمد علی السلام نازل کړی دی نو قرآن حق دی او د الله کلام شو او د رسول رشتہ نبی دی او خدای الله تعالی را لېږل شوی دی خدای الله تعالی کلام پر نازل شوی دی نو د رسالت خبره او د قران د حقانيت خبره د پرون په درس کې ذکر شوی اوس نو د رسالت اصلي مهم هدف چی شدی چې د رسولان الله تعالی د انسانانو ته لېږل چی شکی د هغه د دعوت هغه برخه چې دغه د الله یوالي خلکو ته ثابتې چې خلک په مختلفو طریقو باندې شرک د الله سره شریک نیسی د دوی د دعوت مهم ټکی وحدانیت الله دی د الله یکتاوالی او یګانګي د خلکو ته وشي اگر چې تر وحدانیت وروسته نو چې د الله وحدانیت په ومني په خلکو وروسته نو حلال او حرام راځي چې دا شی روا دی دا ناروا دی دا واجب دی دا فرض دی دا شرنو بیا وروسته بیانیږي هغه هم د رسولانو د دعوت هدف دی خو مهم هدف شدی هغه دغه دی چې د الله یووالی خلکو ته چشکی ور ثابت کړي

شنو دا ټول شیان چې په جمزکه کې موږ د څونه شیانو څخه استفاده کوو و با چې تا استفاده ځینې کړې ده اوس ستاسې حساب علاقه در څخه چې د څونه شیانو څخه استفاده کړې ده نو خلاله دا ما خلقیلي شیان ګرد از ما استعمال دی چې په مځکه کې که لرګی کاریی که اوسپنه کاریی که د خوراک شی کاریی که د چنګه کاریی که د سرمو بویولو عطورات کاریی دا ټول علاوه زما خلق دی نو چې زما خلق دی عبادت ولي د بل چا حق کیږي نو داسې وایي فسی وایي وجعل لکم من الفلک والانعام وجعل ولو تلا ګرځولی دي لکم تسی لره من الفلک د کښتیو څخه والانعام د چارپایانو څخه مراقاري فلک هغه توری دي چې واحد و جامع دواړه سره برابر دي مذکر و مؤنث دواړه سره برابر دي دغه فلک یوې کښتۍ ته هم ویل کیږي دغه فلک چې دی هغه وډېرو کښتیو ته هم ویل کیږي نو کدایس په مضمون پوهېدلی یاست نو ګرځولی دي تاسې لره من الفلک د کښتیانو څخه والانعام او د چارپایانو څخه ما هغه شیانې درته ګرځولی دي ترکبونه چې تاسې چیشکېږي پر سپرېږي په دغه کښتیانو کې سپرېږي لکه اوس خو د مځکې موټران دي خو دا هم د الله تعالی په خلق سوي دي کسب یې بنده کړی دي دغه کې چې سپرېږي د مثلا په کښتیو کې په دریاب کې اوس او ګوټونه دي نو یا پر وچه په دغه موټرو یا په د انعامو کې الله وایي دا ما خلقیلي چې پر سپرېږي خو د رکوب استفاده ته ځینې کوي نو خو عبادت هم زما حق دی هیڅوک نسي ویلی چې دغه کښتۍ او دا موټران دا شیان چې دا د بت جوړ کړي دي دا ځینې شیان د انسان د لاس کسب دی خو خلق د الله ورسره دی ځکه که الله ونه غواړي د هغه انسان به په دغه نیمایي کې مړ کړي چې دا دی اراده کوي چې جوړ کړي مړ به کړي نو خو الله دا د کومک ورلر وکړي رهبري یې کوي نو په دا یې درته ګرځولي دي ما هغه شیان یې ځینې ګرځولي ترکبونه چې تاسو پر سپرېږي او رکوبه کوي نو د څه دپاره چې تاسو پر سپرېږي څه پایده یې چشي ده لتستو علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم دا ګرده د څه دپاره چې د انعامو کښتیانې چې ستا په خدمت کې دي لتستو چې تاسو برابر سي علی ظهوره پر شاو باندې هی د دغه ما دا د هیڅ میرمه پرتې ملاقاري هلته انعام او پلک جمع ذکر سوي دي خو تر هغې وروسته ما ذکر سوي چې الله د دې دواړو څخه که کښتیانې دي که چارپایان دي ما هغه شی درته خلقیلی دي ترکبون چې تاسو پر سپرېږي نو دغه د ظهور دا د هیڅ میرې وجه ما ته راجع دي نو مپرد یې مرجع ده نو که څه هم دا ما به په خپل معنا کې جمع ده ولي خو ما ډېرو شیانو ته ویل کیږي نو چې تاسو لیتاسته وو چې تاسو برابر کښېنئ سیدا کښېنئ علی ظهورې پر شاو هي د دغه مرکب چې هغه ما ځینې عبارت وو ښه چې کښېنئ نو به څه وکړئ ثم بیا به تذکرو تاسو ذکر کوي په زړه کې نعمت ربکم نعمت د رب خپل چې ته پر کښېناستې پر موټر کښېناستې کلیدي وروال دی چالان شو یا پر آس کښېناستلې یا پر اوښ کښېناستلې دی روانېږي نو ته به دلته دستي د الله تعالی نعمت در په یاد کړي چې یا رب تا ګرد ستا قدرت دی چې زما په اختیار کې زما په لاسو کې دي اوښ را کړی دي اوښ څونه زور لري زما دونه زور ده چې اوس دغه اوښ جنګ شروع کړي نسې په سپرېدلی نو ته چې دا روانه یې ته به د الله نعمت په زړه کې در په یاد کړي چې الله پاک دا ګرد ستا نعمت دی زه شی لانه یم که موټر روانه یې هم دغه رقم دی په یو سلاکیا کې روانې کنټرول یې د په لاس کې نو دا د الله نعمت دی باندې که الله ونه غواړي په هغه ګړي به د هغه موټر له کنټروله وتلی نو دا د څه دپاره ثم بیا چې تاسې سپاره سي پر شاو د دوی سم کښېنئ تذکرو تاسې یاد کړي قلبن دلته به د زړه خبر ورسره کښېږدي نعمت ربکم نعمت د رب ستاسې معنی په زړه کې به ته د الله تعالی شاکرې چې دا د الله نعمتونه دي فسی علی فاکو اذا هغه وخت وم استویتم چې تاسې ښه سداسې علیه پر دغه مرکب باندې وتقولو او تاسې وایست لسانن ور هغه قلبن سو دلته لسانن سو وتقول او چې تاسې وایست په خپله ژبه سره دا ذکر وکړي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا چې موټر روانوي یا څوک پراشسپرېږي مسلمانه دعا هم دغه ده په قرآن کې دا درهاله نو د دا ځای چې بېرته زه را وایم ثم بیا چې تاسې پر دا شاو باندې د دوی سپاره شواست تذکرو تاسې یاد کړئ نعمت نعمت انعام ربکم د رب ستاسې اذا هغه وخت استویتم چې تاسې ښه پر برابر شواست علیه پر دغه مرکب باندې وتقولو او تاسې ووایاست په ژبه سره څنګه وایست وایست سبحانه پاکي ده الذي هغه ذات لره د هر عیبه پاک دی سخره چې مسخر کړی و تابعه کړی دی لنا زموږ دپاره هذا دغه مرکب دا خو الله تابع کړی دي که الله وغواړي چې نیکې تابع خو دا د ځنګلو غویان چې څوک را ودي تابع دي خو د هغه غویی دي په ځنګله کې هلته دی نه یوې په کوی سې جنګ کوي د زمریان سره څیري هغه غویې دی واشه الاله د چی به خوره دغه رقم شي دی کین مګر خو زنګلی غویان کین او د کلی غویې چی به دی په سره کې په خو پیچ ام پر وړل اوس خو دا ناری واجه د چی پیټه برابر کړي ټکټران پیدا سول نور شان پیدا سول انو پر د به خپل کشت به ام بیوي غنم بم پر بارو درې به کشت کړي به د یوي ته تړي به پکول نو دغه سپرچا د پر ام کار د خلکو به د سپرچا د پر کارول نو دا تبا وایچ پاکی دا اغا زادره چه تابع کردی زمش دا فاره هزادهغه و ما کنا مشخو نو دا اغا اقرار بکه لهو و دا اغا مرکوب شیلره چه دا تا پس پریجه مقرینین را کنترولوون که قابو کوون که مشخو پا خپل وست نو نو دا اغا مقرینین سر بخپل وست زکر که ملاقاری و ما کنا مشخو نو لهو و دا اغا مرکب را چه دا وست پر سپوریم مقرینین قابو کوون که پا خپل وست ما زور و زکر سرسو دا اغا کار نسم کواله الله پاکه که دغه حیوان دیم تر ما زوره وردی ستا د خاطره څخه موږ ته مسخر دی چې تا اراده کړې ده ستا قدرت د قدرت دی تابع دی تا ما ته مسخر کړې که دغه اوسپنې چې پر لګېږي دا م الله پاکه ستا په هدایت چې تا زما په دماغ کې دغه استعداد رالره راکړي چې دغه اوسپنې استعمال کړم د کوم چا چې استعداد نه وي موټر نشي چلولی مرسیکل نیسی چلاوالای چنی استعداد جوړوای ام نشی الله پاک دا پر انسان تا دا نعمتو کی چه و تا جا دا جوړولو استعداد ورکی بل تا جا دا چلاولو استعداد ورکی نو تا با دا غصوی چه مرش خونو لهو دل در مقرنین قابو کون کی کنترول لون کی نو چرا کنترول یکو و این ناو بل با دا خبروای چه و این ناو بیشک مرش إلى ربنا وخبل ربط لخام خام انقلبون ورگرزية دنكي داغ دستي بدا دا خامت خبر مرسره در پاياد كي دا وإنا إلى ربنا لمنقلبون چه ورسرواي دا سده پار إنسان برا پر شكر باعيسة كيه دا خود دا مرگ عداش دي دا خبر چه مرگ در پاياد كيش تا پر آس بوري پر ورس بوري اول بداغ دالا و تالاس پاكي باينة چه پاكي دا اغا علال رچه دا از ما پا کنترول كرا کرده ما خونس کنترول والي او بل بداغ خبر كيش مش خبال رابط ورطلين كي ورگرزيدون كي مانا پاي مو مرگ دي نو برا با دي پر شکر شش شو کراسي او بل دا بل دي مناسبه ده چه وسط پا سفر كمي خواه رواني چه پا عين حال كي لكزي چه دا جيزا پلاني شار تا پا سفر رواني ما پا غير اختیاري توگه پا سفر دا آخرت ام رواني ما که دایس با مزمون پوست بید تا چه پر جمزه که کدوری زی پا معنی که رواني دا مرگ و خواه رواني تا که پا کراچی که مرگ تا رواني که پا کواتو که مرگ تا رواني که پا قندهار که مرگ تا رواني ارزای چه تایه پر ار خواه چه زی داسې مجموعي حرکت کې د چا پر خوا دي د مرګ پر خوا باندې دی خاتونه دا مر سره جوړه ک چې زه خو مړ کېږم نو به پر شکر ویلو باندې شش شو کراش و انه به شک مر الا ربنا و رب تزمج لخا مخا منقلب نور ګرځیدون کې معنا مړ کېږو حساب کتاب ته ورزو تر دغه ځای پورې خو د الله تعالی هغه یو څو افعال په الذي والذي والذي باندې یا جدل دلته چې دا نعمتونه و چې انسان دغه نعمتونه د الله د طرفه څخه وبولي نو ضرور بل ضرور به د سجده او الله ته کې الله پاک به یو بولي اوس راځو هغه ځای ته چې موږ په دې ترڅ کې چې شرک بیا د توحید ضد دی دغه شرک ابطال اوس کې په صورت ګوره الله وی وجعلوا دیگر زولی دی انعامونه خو هغه و دوغو انعامو مطابق خو باید دغه سبحان الذي سخر لنا ویلی دو خو به دا ویلی چې و انا الی ربنا لمنقلبون یوازې به د الله عبادت کول دی څه چل کی په مقابل کې وجعلوا دیگر زولی دی له دی خدای پاک لره من عباده د بندگانو څخه د الله جزءا یو څه برخه د خدای پاک په بندگانو کې راخصه ده د الله تور کړه دغه څنګه ده ملایکه د الله تعالی لونی بول چې بس دغه د الله تعالی اولادات دا ملایک وجعلوا او دیگر زول جله دغه الله لره من عباده د بندگانو څخه د الله چې ملایکه دي جزءا یو برخه چاته ګرځول ده د الله تعالی د پاره یو څور کړه د شمنه ده د الله دي ملایکه کنی عبادت خدا الله تعالی یوازې ملایکی نه دی عبادت خو چې دا ګرد دنیا د الله تعالی عبادت دی په دا عبادت کې دا یو برخه چې د ملک ده دا یو الله تعالی ته لرو کړی ان الانسان لکفور مبین دا دونه غلطی دا وکړه علاوه ان به شک الانسان دا انسان چې دا کافر دی چې الله تعالی ترونی وسابتی لخامخه کفور سخت ناشکر دی مبین به خیش کار بیانوم کې دی خپل ناشکری لري په خبره کې دایس دغه مبین په هغه عبادت کې د خپل ناشکری په خپل بیانون کې دغه شیان کو پریات وایم یا مبین واضح ښکاره نو دی به خیر ناشکر نه دی چې داس خبرې کې وسنه الله پاک د استفهام انکاری پر کوم وای امیت تخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنی

پشتنه بدنی وکړس نو ګوره دغه امیت تخزه می ما یخلقو څخه چې راونسه دا چې بیا وو د وجعلوا له من عباد من عباده جزءا د هغه آیت کریمه څخه چې دا پنځه لسم آیت تر دغه ځای پورې هغه د دې شرک بیان سو هغه ابطال هم بیان سو او یسالون په پای کې ورسره وای استفهامونه امین کاری و چې دا کار غلطی په پای کې شدا ویل چې دا به ولي کلسه هم او پښتنه به هم ځنی وسې چې وسې په اثبات ورسره زما اولاد کم دي ملائک کم دي چې شریزي دي تاسو څنګه دا شایې په دنیا کې دا کول چې دا الله تعالی لوري دي نو دا هغه ابطال د شرک سو هغه سر د سبب کې چې هغه هغه اثبات توحید سو په ذکر کول سر دا هغه انعامات د الله چې پر بندای کړی اشاره ما دغه انعامات پر تا کړی او په خپل می اقرار کړی چې همدا کار چا کړی دی والا کړی چې د لمانځه ځای راسي د عبادت د سجده ځای راسي او بتانو چې دا کومه مسله سو نو دا غوې خبره دلته وس وسړه سوله بیا تر نوې در پنځوشتم آیات پورې تقریبا دا مضمون ادي چلی جنو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.